پیارے باپا جان، عرض یہ ہے کہ جو جامعیت کے اندر مسائل درپیش ہوتے ہیں اور ناظمین مالیات سے رابطہ کرتے ہیں حل کے لیے، تو کیا ان مسائل کو سب سے پہلے اساتذہ کے سامنے رکھیں؟ کیونکہ استاد خطیب بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں، ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ مسئلہ طلبہ کے سامنے رکھیں، اس پر مشورہ کریں تاکہ وہ مسئلہ، وہ مسائل جامعیت کے اندر ہی حل ہو جائیں، مالیت کے پاس وہ خرچہ نہ آئے. وہ تو میں پہلے عرض کر چکا نا کہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ اوپر اوپر سے ترکیب بنا لی ہے، شاید اسی قبیل سے یہ سوال، اس کا جواب گزر چکا. احتیاط سے احتیاط لیے بغیر شخصیت ترکیب بنا کر غالباً ملک کے کئی جامعات کو کچھ نہ کچھ سامان پہنچاتا، آپ کے علم میں ہے نا؟ تو الحمدللہ ہماری جامعۃ المدینہ کی مجلس جو ہے وہ اس معاملے میں، بلکہ تمام ملک کے جامعات سے ان کی ضروریات مانگی گئی تھی، یاد ہے؟ اور آپ نے اپنے اپنے جامعات کی ضروریات بھیجی تھی، پھر اس پر عمل کرنے کی مجلس سے کوشش کی تھی اور کسی حد تک کامیاب ہوئی تھی الحمدللہ.